سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسورة النجم دوما حس شروع دو كم من ملك في السماوات باغي كي اول الله پا اغا مشرکانو بانی ردو کو چه غیبا دا ملیکو عبادت کو بیا اللہ دلیل نقلی شروع کو دا ابراہیم علیہ السلام والسلام او دا موسیٰ علیہ السلام والسلام دا کتابونو دا غی دا صحیفو دین رستو با اللہ یا لس صفات ذکر کی در رب العزت چی دا لس صفتونا اللہ ذکر کی ام دا دید پارا چی پا مشرکانو بانی ردو شی بعد صفتونا پا دے کی داسیو چی اغی مخلوق لور کرو دے سرا سرا یو سلور واقعات با ذکر کی دا پارا دا تخویف سلور قومون پا دنیا کی مضبوط اللہ تباہ کریو ہلاک کریو عذاب اولا ورکڑو دنیاوی دا نوح علیہ السلام قومو دا ہود علیہ السلام قومو دا صالح علیہ السلام قومو دا لوت علیہ السلام قومو اللہ دا مخدز مکی ندا تباہ کریو ٹولو سوکتم نو پاتی شوی تیتا تخویف دنیاوی وی دا یو اللہ را دید پارا ذکر کی چی دا موجودہ خلق دا اللہ دا عذاب نو یری گی چی دا دورا مضبوط خلق تباکو نو آغا مونگا نشی علا کولے دو ام پا دیبا نزان پوکی کی چی دا قومون اولی تبا شویو دیبا غلا کولا دا قومون اولی تبا شویو دیبا چی تا دا چانز مکنی ولی وا نا نا اللہ لوی گناہ ذکر کی او دا قرآن کی یوزے واقعات ندی راغلی دا بے شمار راغلی دی او بیا بیا اللہ ذکر کی چی تا تا پتاو لگی چی یو گناہ دے چی اگی تا بل گناہ نرسی ای تا شرک ہوئی دا سی گناہ ہونا چی دا اگی دا وجہ نا قومون تباشیوی دی نو یو دا اگی نا شرک ہو او دا رن بے سبب دا را طول نا لوی گناہ ہو نور وپا کیومو خو مشہور گناہ داو دا سی دیرا روانا حصہ کی بعض خلق و بدستور عبادت کو نو پا غیبانی با مردو کی مشرکان زمکہ سکے جی برم خطلیو نو ملیکو عبادت دی کرے دے نو دنور عبادت دی کرے دے نو دستور عبادت دی کرے دے اللہ پا دے ٹولو بانی رد کی آخر کی بس صداقت ذکر کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات تا قیامت پو کی او دا صورت پا توحید سر ختم کی فسجدو للہ وعبدو. اول اللہ دا لس صفتونا ذکر کی او دا لس والا صفتونا دا رب العزت دا دی دا پارا ذکر کی چھ پا مشرکانو بانی رد راشی. لنبے صفت پاغی کی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. بعض مفسرین وی دا موسیٰ علیہ السلام و السلام و دا ابراہیم علیہ السلام و السلام پا کتابونو کی او دا غی پا صحیفو کی یو لس مبادیو. پا دی مبادیو کی لنبے داو چی اللہ تذرو وازرتون وزر اخرى دا لنبیو چی یو انسان دبل انسان نا بوج او گناہ نشو چتولے. ہر انسان پخپل ذمہ وار دے دا داغی آواز مسئولیت دے. سبا میدان دا قیامت کے داغ گناہ داغ نہ تپوس کی گی داغ دا گناہ دبل نہ تپوس نہ کی گی داغ دا گناہ کا بوجھ اللہ پبل بانے نہ اور گئی دا پاغی کی لمبے خبر و اللہ تذر واض رتوں وزر اخرى. او پدی طریقہ بانے اللہ دا لس مبادی ذکر کری گی دا لس واڑا مبادی کم زے کے راغلیو فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا کتابونو کی چیغا تورات و معروف و مشہور کتابو او دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پا صحیفو کی دا دوا نزدیو مو او مشہورو مو او دا دوارا امددی وجن راغستیو یو طرف تا یہودو اگی گڑیر خلق و اگی بیمگا دا ابراہیم علیہ السلام پا دینو او بل طرف تا بل قسم واغی وی مونگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تورات ورکڑے وو اگر دا طول کتابون نا بہتر و زمونگا پیغمبر دا طول پیغمبرانو نا بہتر و مونگا دا غی پا دین بانیو اللہ و توی دا غی پا دین کی خدا مبادیو دیتا و گو رہے چی اللہ تا زر و وازرتون وزر اخرى ہر سڑے بخپل پن پخپل اوچتی او دا انسان دا فیدی دا پارا باغ سی چی دا پخپل سکڑی دانه چې د پخپل سنه دی کړی او د بل ته پاته مده مټه دی لیلاوی او نوړی دی او د لاوی د ته بس ملاویږي چې د سکړی وي نو چې سکړی نه دی دا خو د یهودو کار و هغوی به په دې خوشحالی ده چې زمونږ د خلق تعریف وکړي او صفت دي وکړي او څه کار به یې نه وکړي صفت به او بله خبره به کې دا وه چې د ده څه عمل دی او سبا په قیامت کې واضحه شي ښکاره به شي وبه لیدی شي الله به پوره پوره بدله ورک وانا الى ربک المنتهى ندی تمام کائنات واپسی اللہ تعالی نو پدی لسو مبادیو کی یو داده وانه هو اضحك وابقى او یقینا د اللہ بل سکنا هو اضحك وابقى دا جمله صحیح وا دا سید آیات معنام صحیح وچ وانه اضحك وابقى او یقیناً دا اللہ سوک خاندی او سوک جڑی دا ہوئے پا کیولی زمیر فصل پا میانس کرو دا حسر دے دی حسر مطلب دائی چی دا دوار صفتونا خاص کئی اللہ سر دا صفات تولوحیت تی او دا دا سی صفتونا دی چی دا پا مخلوق کی پا بل جاگی نشتا اللہ وی سوک جڑول او سوک خاندول دا زما صفت اس کا منگا ہوا جر کدا ٹول ملیک را جمع شی ٹول انسانان زور اور دو دنیا را جمع شی نہ سوک خاندولی شی نہ سوک جڑولی شی دا صفت اللہ دے وانه هو اضحک وابکا پا صحف ابراہیمی کی او پا صحف دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا سے خبری وی چی ملغلری وی خوا ام دا خبری پا قرآن کی مدیدار توحید خبر دا پا مشرکانو بانے رد دے که سوک داوی چی یرا شتا زما پا خدایانو کی نازولی شتر دنیا چالا خوشحالی ور کی او چالا غم و سوک خوشحالی کی نوی خان دی چالا مال و دولت ور کی چالا بچی ور کی چالا عزت ور کی چالا بادشاہی ور کی نو دا دا سی سیزون دی جدی طول سر خوشحالی راضی اللہ وی دا کار زما دی دا صفت زما دے زما صفت بل لمور کوا وانه هو اضحك وابقى دا اللہ ام دے خندول کی او دے جڑول کی اضحکا سوکو خاندی مولی اللہ خلق سرسل ٹوکی کی چی خاندی ہے تخنی ہے نننا دی دا مطلب ندی دا کمو خبرو دا وجہ نا چی انسان خوشحالشی نو چی خوشحالشی نو دی مسکیشی دیو خاندی مطلب دا دی نا خوشحالی دا اللہ وی خوشحالی زما پلاس کی دا که تمام کائنات راجم شی او یو انسان له خوشحالی ورکول غواړي نو مال بولور کی نه بچی بولور کی نه کاغه باندې ست تکلیف ته مصیبت ته او مرض نه غبه نه لری کی نه هغه به خوشحالی کی په سبا باندې چې مالدار شي خوشحالی کی په سبا باندې چې بچی یو شي د دنیا زامن یو شي خوشحالی کی په سبا باندې چې د یو علاقه وزیر او بادشاہ شي دا دنیاوی عزت ته خلق بدغه کې غنی کنه کور آباد شي وانه هو اضحک بچینا جوړ دی هغه جوړ شي دی بیمار دی هغه جوړ شي دا کم کارونو سره چې انسان خوشحالیږي دا د الله په لاس کې رچاله بادشاہی ورکی او چاله عزت ورکی او چاله مال او دولت ورکی چاله بچی ورکی چې دې سغواړي هغه غل ورکی نو دې خوشحالي ار وخت د تن دیرونی دا صفت در رب العزت و انه هو اضحک نو چې کله د باندې دا خوشحالي راشي نو دا خوشحالي آثار بیا سدي دی بیا خان دی به ارو خوشحالي او چې کله په د باندې غم راشي ابکا نو وی جړی ورکه تاسو خیال کړی دا ساروی چې سوره مور شي په خېټه باندې نو د خندا چالي درې د دې مارغانو چې ججوره او پړسیږي د دې خندا چالي درې را د میانو خندا چالي درې را د انسان نه علاوه چې هر سوره حیوانات په دنیا کې حیوان خو انسان هم دی ځکه حیوان ژوندۍ ته وي نو هر یو شی چې هغه کې روح دی او سا اخلی او ګرځي او حرکات کوي نو دې ته حیوان ویل شي د انسان له الله داسې صفتونه ورکړه و انه هو اضحك و ابكى انسان باندې جړه راځي په انسان باندې خندام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام انسانیت قائد دی د ټولو نه افضل دی د ټولو نه غوره دی او هغه به کله کله وخندل کله کله به هغه مسکی شو داسې په زوره خندا پیغمبر چرته نه ده کړې حدیثونه ثابته ده د پیغمبر په شمایلو کې دا راځي چې په زوره خندا دا یومیت القلبه دا د انسان زړه وجنی د دې وجنه دا خو صفتونو کې نه دی ښه صفت خاندل او مسکی کېدل دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دایمي صفت او دا ضحک دا الله په صفتونو کې راغلی دی خو د هغې ځان له یو مقصد دی بعضې کار د انسان نه وشو په هغې باندې الله د هغه انسان نه ډېر خوشحاله شي نو د هغې نه تعبیر راځي په حدیث کې د خندا چې الله وخاندل ابکا څنګه چې دا اضحک صفت ته رب العزت دی نو داسې ابکا په چا خوشحالي راولي او په چا غم راولي نو غم څنګه راولي بادشاهي ته نه والي نو په هغه باندې غم راشي بچی ته نه واخلي مال او دولت ته نه والي عزت ته نه والي صحت ته نه والي بس هغه بیمار دی او په کټ باندې پروت دی قرآن لفظ ذکر کوي د زحک او د بقا دا دوا خندا او جڑا او مطلب د دینه خوشحالی او غم دی هر قسم خوشحالی د الله په لاس کې ده هر قسم غم دا الله په لاس کې ده څوک په چا باندې غم نشي راوستی چې مال دی والی حکومت دی والی عزت نه والی نقل اللهم مالک الملک سوره ال عمران کې به تاسو ویلي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بادشاہی هغه په لاس کې ده چاله مال ورکی او چا نه واخلي چاله بادشاہی ورکی او د چا نه واخلي څوک ذلیل کی او څوک عزتمن کی مال یا شته او یا نشته او چاله عزت ورکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له په تمام عرب او په تمام دنیا کې عزت ورک مال اډونه سار به وخړه ما خام به درک نه لګی یو ورځ به وخړه اب تب خوراک نه کو که خوراک بونو قجوره او نیمه قجوره باغی ته ملاوی دا خو عزت ولا سوره ورکو چې ملائک استقبال ته ولاړي اسمانونو کې تفوس کیږي من جبریل تاثر سوکرا روان دی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم التغی پہ استقبال کے روا تو چرادے چی بی بینو دیر وقت نوی زمونگا دار مانو چی دا شخصیت پہ مونگا کل بینو مال نو پخیٹ ہو گیو هو الذی اضحک و ابکا سورت والضحا چی نازل شنو پاغی کم دا مسلوہ چی پیغمبر تال مونگا مال درکو سمالم دل درکو پا قرآن مغنی کرے پا قرآن مال دار کرے دا علم دا بلچا سرنو ذکر یو لاکو سلیر زر انبیاء تیر شویو و دا علم و سرنو دا علم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورک نو چی زمونگا پیغمبر لے دور مقام ورک دور مرتبہ ورک نستاسو سخیال لے دیو جن حدیث کر رضی اللہ پیغمبر توی ما پا تمام انبیاء و بانے حرام کرے لے جنت چی سو و تتنے داخل شوی ما پا تمام امتونو باندے حرام کرے لے جنت چی سو و تستا امت نی داخل شوی جنت پا ورتو کی مغا مخ کرے چابی غل ور کرے دا و انہو ہوا اضحک و ابکا دا خندائی واضح پا دی بادشاہ ہے و مال و دولت و پا دی کی ندا اگر چی دام دا اللہ پلاس کرے و دغم دا اللہ پلاس کرے قریش ابو جہل نظر ابن حارس و مغیرہ او دا سور چی قائدین و مشران و سردارانو اغیوی دالا سنگا یتیم بچے دے لاری نشتا موری نشتا سمال و دولتی نشتا سباغون نشتا زمونگا دور باغون دی چی زمونگا باغون رمکین والا تر طائف پوری اگده شوی دی او نبوت و پیغمبری اللہ ورکی نو محمد لے ورکی صلی اللہ علیہ وسلم اغی دیتا خوش آلی وی چی دا مال و دولت و دا حرس دا سرین و دا عزت تی پو دنیا کی نا دا حس دا سر نشتا او و انہو هو الاضحک و ابکا اللہ وی دا زمان پر لاس کرن زی خندو ما زی خوشالو ما نور د ایمان ولا ورکم دی وجنه مفسرین معنا کوي وی د ټولو نه لوی خوشالي داله په دې باندې شکر وباسه چې شکر دې الله چې ایمان در نصیب کو او انه هو اضحك وابك د چا چې ایمان نه د ناغه ټولو مر جاړي دلته هم جړه او الته هم جړه او که دلته خوشالي نو الله وی فل يبكو کس فل يضحكو كثيرا وليبكو كثيرا دلته ډېر خنداګان یو کې خوشاله یو کې خوفه له ډېر جړاګان یو کې دا په سبا باندې جڑا وہ ایمان باندھی چ کاش چمام ایمان ویلے و کلیما میں ویلے و زم مسلمان ویلا کسنگ جی دی تو گور اللہ والا سورہ عزت ورک نو دا د صحف ابراہیمی او د صحف ته موسی علیہ الصلات والسلام د کتابونو یو مبدا دا و انه هو اضحك و ابکا او دا په حقیقت کې دلیل عقلی دی دا د الله صفت دی او رد په مشرکانو باندې چې څوک چالا نه خوشالي ورکول شي او نو پیغام را وستی شو نه دین غم لری کولی شي الله وی دا زما صفت دی کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیخ در در دے میرے مولا تیرے مرضی جدر چاہے ادھر کر دے و انه هو امات و احیا او یقینا دا الله هو امات و احیا دے سوک ملکی او سوک جواندی کی هو امات دا صفت دا اللہ دے یحیی و یمیت هر مانزه پس پیغمبر وی دا دعا وایه چه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دا سورة آل عمران دا انقلابات و پایات کی شپگ انقلابات تینو یو پا کی داده مالک الملك تؤتي الملك من تشا وتنزع الملك من من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا بيدك الخير انك على كل شيء قدير نور پسی تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت دا یہ انقلاب دے تقریبا التا پینزم دے و انہو هو امات و احیا دا اللہ چا بانے مرگ راولی او سوک جواندی کی مرگ دا اللہ پا لاسکی دا اللہ پا اختیار کردی چا لے مقرر کردی دے پا کم زے مقرر کردی زے چاہتا ندے معلوم وخی چاہتا ندے معلوم کانا خلق با دینے کو نبو جیڑا کی کردی وی چاته دا پته نشته وی زهره لوی وخت دی وبشي خیر دی مس کته ته دا پته نشته چې سبا زما سفر دی و انه هو ما تواحیا دریم و انه خلق الزوجین الذکر والانثى او بشک دی الله پیدا کړی دی جوړه الزوجین الذکر والانثى یو نر او یو ماده یو نارینه او یو زنانه په انسانانو کې وګوره په حیواناتو کې وګوره په پیریانو کې وګوره په مارغانو کی وګورا په میانو کی وګورا نو هر یو زنده سر چې غزی روح بلکې لدین علاوه کزی روح نه دی خو چې هغه کې یو قسم جون شته لکه ونی شوی او بوټی شوی میوی شوی نو په هغه کې ملدا پیدا کړی دی از ذکر اول هغه په میاس کې ملدا نظام جوړ کړی دی او د انسانانو په میاس کې ملدا نظام جوړ کړی دی خلق الزوجین الذکر والانثى نو پیدا کون کې د نر او د مادی دا الله دی نارینا سوکنشی پیدا کولی زنانا سوکنشی پیدا کولی اوله جوړه په دنیا کې آدم علیه الصلاۃ والسلام او حوا بی بی هغه چا پیدا کړ الله او دا غین نظام د حیات او د ممات شروع هغه الله بچی ورکړ قابیل او حابیل نو په قابیل باندې په حابیل باندې مرګ چا راوستو دا په حابیل قابیل راوستو چې هغه مړ کنا الله وی دا زما په لاس کې ده انه امات و احیا وانه خلق الزوجین الذکر والانثى ما پیدا کړی دي ما جوړ کړی دي ما ول حیات ور کړی دي نو زه په مرګ راولم دا جوړ الله رسنه پیدا کړی من نطفه اذا تمنا هغه ما دیم ذکر کړی چې دا کوم شی نه جوړه پیدا کیږي نه رو ماده نه الله وی دا ما دم ما پیدا کړی دا کنه من نطفه دا غساس کینا دا نطفه نا اذا تمنا کلا چې هغه ورزول شي پر رحم د مور کی پر رحم د ماده کی من نطفه اذا تمنا حقیقت د انسان سو خور الله پیدا کړه د خور آدم علیہ الصلات والسلام چې الله پیدا کونه جبرئیل رولیګو پیلار شره دی زمکه نه یو موټه خور راوړ نو جبرئیل علیہ السلام موټه را ډک په دې کې مختلف رنگونه او مختلف قسمونه دا غینا الله آدم علیہ الصلات والسلام جوړ کړه خو سوره وخدا هټه پرته وا سلویخ کال تیر شو ځکه سوره حجر کې الله فرمایي موږ د انسان پیدا کو من دا هغه خټه نه من سلسال من حمائم مسنون حمائم مسنون یو طرف ته خمبیره شوه نو بل طرف ته وخت په هغې باندې تیر شو زړه خټه ده او بوی یې کړی دی تاسو ګوره یو شي ته چې هغه ته په یو ځای کې کېږدي نو بس د هغې رنګ هم بدل شي او د هغې بوی هم بدل شي او د هغې خون هم بدل شي نو حمائم مسنون وخت په ډیر تیر شو او خمبیره شوې وه او هغه ګلې شوې وه الله وی دا داسې خټه نه مونږه سلویخ کاله په هغې باندې تیر شو نو وی دا ابلیس په تیرېده او په لته به یې دا خټه واله نو یو ټنګ به یې کو د هغه وخت نه دا زمونږ دشمن مونږ پسې لګېدلی و من نطفه اذا تمنا چې انسانیت الله آدم علیه السلام او حوا بی بی پیدا کړو نو د هغې نه وروستو نور نسل په دې طریقه باندې را روان شو چې دا څاڅکې د څه نه جوړ شو د انسان نه انسان کی وینه و دا غی نه جوړ شو نه دا انسان او دا غوخه او دا ډوکی او دا هر څه چې راواخلی نو دا د خور نه جوړ شو خور نه آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړ دغه یو مبدا شو ماده شو او دا غی نه روستو ساس کښې چې کله انسانان تیار شو من نطفه اذا تمنا نو هغه ساس کې کله کله الله دې انسان ته وی ته تکبر کې فخر کې غرور کې ماته دا خپل حقیقت ته وګوره سورت یاسین کې الله فرمایي ترسنه پیدا شو خپل حقیقت ته خلق سوچ وکړه نه نطفینا او چې پیدا شو نو چغه دې کړه سورت یاسین کې د دې وضاحت تیر شو چې پیدا یې د نطفه او حقیقت ته د نطفه او پیدا یې په صحیحه عمرې به په صحیحه ډېر فخر او غرور او تکبر او بادشاهي او مال او د او چې د الله عذاب راشي نو بس بیا پکې څه نه فایده هم خامیدو من نطفه اذا تمنا د اغساس کې نه چې کله دا وغورځول شي په هغه رحم د مور کې وانا علیه النشأة الاخرى نو پیدا شي انسان تکړه شو ګرځي ګرځي د دنیا حرکات او سکنات او کله بادشاهي او کله وزارت او کله پټی اړه او کله مزدوري کې او کله یو ملک او کله بل ملک الله وی رستو وانا علیه النشأة الاخرى او پدې الله باندې النشأة الاخرى جوړول دی بل النشأة پیدا کول او جوړول یو دل خو پیدا شو نو بیا خورې نو الله وی دوباره به مسدا جوړول غواړي کنه نو دا دوباره جوړول الله وی دا هم په ما باندې وان علیه النشأة الاخرى امام مکحول وی مونگا د مور په خېټه چې کله د سالور میاشت د هیڅ نو خبر یو یو اعضا و اندام زمونگا کار نکو نو ملک راغی زمونگا دانچه جوڑ کرا نو دا آغا وقت نو زمونگا عمل و زمونگا روزی و زمونگا عجل و زمونگا نیک بختیا و بدبختیا و لکری شو نو مونگا دا مور پا خیٹا کی بچیو فسقط مننا من سقط نو بعد زنانک استاسو خیالی نو بی موسما راغی بچی پیدا شی دا سی بشماری وی فسقط مننا من سقط بعدی تا آغا وقت نبی زمونگ نلارو مور رخیط نا نمگڑی پیدا شو وکننا فی من بقیا او مونگا پاگا چاکی باقی پاتی شو چی کم باقی پاتی شو نو چی کلا پیدا شو نو کننا مرا دیا بیا او مونگا آغا بچی چی مور برا لپیرا کول فا مات مننا من مات قبل ذالک نو سوکت مونگ نمخی مخی مرو شو وکننا فی من بقیا او مونگا پاگا چاکی پاتی شو چی کم باقی دی مور دا سینی نوشلو دی نو دا غی نروس تو بیاد لک تکڑا شو بیا رو رو دا مندو ترلو شو یفعا اغی توی پا عربی که وکننا یفعا بیا سوک پا آغا حالت که ما شمان ملو شو وکننا فی من بقیا منگا پا آغا چاکی باقی پاتی شو چی غی رو رو تکڑا شو تکڑا شو تردی پوری چی منگا حد دو شباب ترو رسیدو زوانان شو نو سوک پا زوانے که زمونگ نلالو ذکر دیر لکان زمونگ آمزولی ارسلی تا پتی چی پلانے مرگر وزم آپلان کل کلاس پیلو وزم آپ سکول کی برا سر پلان آغا لار مرش وکننا فی من بقیا نو پا آغا زوانانو کی مونگ باقی پاتی شو حتی سرنا تردی پوری چی مونگ اوگر دیگو بوداگان نو پا دی بوداگانو کیم دا دنیا سپین گیری دی اگر سڑی نمخ کشی پا دی مرگ وکننا فی من بقیا اوی مونگ پا آغا چاکی پاتی شو چی دا چاو مراو یاو کالو تاو رسید دا چاگا تیاو کالو تاو رسید او دا سی روانه دا روانه دا وی لا ابا لکا ستا پلار دی نی پا عربی که او محاوره دا وی دا دین روستو برا سش انتظار کو اخر دا چی دا دنیا نا کوچو کی وان علیه النشأة الاخرى لیا پا قبر که سورا وقت تیر شو والله اعلم پچا زر کالا تیر شو پچا دوزر کالا تیر شو پچا را دینم سیوا تیر شو قومنو حاق سی پا قبرونو کی پراتی عادیان آغا سی پا قبرونو کی پراتی دی خوری دی وان علیه النشأة الاخرى آغا دوباره جوڑول اللہ وی دام پا ما باندی دا سی او بابا شتا چی دارا جواندی کی کبینو ترو سب اخپل مور و پلار و اخپل مشاران را جواندی کرده خدا دا چا پا اختیار کی ندا زکا آغا بابا پا اخپل مرد غریب وانه هو اغنا و اقنا او یقینن دا اللہ هو اغنا و اقنا دے غنی کول کئی او دے فقیر کول کئی هو اغنا دا اللہ سوک مال دار کی و اقنا و سوک فقیران کی چال مال و دولت دا دنیا ور کی قارون کی نجور کی سوک دا دنیا فقیر گر دی چی دا غد روزے سے درک نلے یوی غنی کو دا دا پا دی غنا و مال دارے کی از میخو امتحان دے اقبل فقیر کو دا دا پا دی فقر و غربت کی پا دا بار امتحان دے اللہ سردانشتا چیارا او نه الله ته سبا سوک دا ویلی چې الله زری فقیر پیدا کړو مدار مالدار پیدا کړو الله چې ستانه څه غواړي نو دا مالدار یې کولی شي وغه فقیر یې کولی شي دی په ځمکه باندې ګرځي دی په ځمکه ودرې دی شي دی په ځمکه سجده لګولی شي دی په دې ژبه باندې ذکر کولی شي دی په زړه د الله شکر ادا کولی شي دی په ژبه الحمدلله ویلی شي فقیر هم دغسې دی او غنیم داسې دی الله وي ته هم په ځمکه ګرځي هغه هم په ځمکه ګرځي زما دې چت ته لاندې ته هم وخت تېری هغه هم خوب ستار پارم نعمت تے داغد پارم نعمت تے صحت ستار دا پارم نعمت تے داغد پارم نعمت تے وانہو ہوا اغنا واقنا تا اغا غریب کڑے خو ہر طاقت دلے در کڑے تا اغا مالدار کڑے خو دیر کارون ری جھتے نشکو لے غریب تا محتاج ہے دا اللہ سوک غنی کئی او سوک غریب کئی دا دوار سی پتون دا اللہ دی چالا مال و دولت ورکی او چالا فقر و غربت ورکی وانہو ہوا رب الشعرا او یقیناً دا اللہ دے دا رب دا شعرا سوری شعرا وی دوو یو یمانی و یو شامی و شام طرف تا و بل یمن طرف تا دا چکم یمانی دے نو دے تم مرزم الجوزام وی دا یو نم دے دو پا عربو کی یو سڑے ہو چے دا دی ایجاد کرو دے عبادت شروع دا اغنو مبو کفشاو ابو کفشا ابو کبشا د نبی علیہ الصلات والسلام د مور د طرف نه نیکو د پیغمبر په نیکونو کې راته نو یو دو قبیله دا غسر یو ځای شوی او د دې یمانی ستوري د دې شعرا د جوزا د دې عبادت شروع نور عرب ته مخالف شو ناغي بدته وی وی ته صابی شوی ته بی دینه شوی ذکر نبی علیہ الصلات والسلام الله پیدا کو نبوت ولا ورک ناغهم د الله توحید دا غټول ردیو کو چې دا تاسو سره عبادت کوي دا غټو د بوتانو د نیکانو بنیانو د نورو د سپومې د انسانانو د پیریانو د ملائکو عبادت کوي عبادت تعالی ولې نه کوي چې دا ټول پیدا کړی دي نو مکی والا او فپاتو لګو لوی دام صابی دی او نبی علیہ الصلات والسلام په عربو کې مشهور شو په دی باندې وی ابن ابي کبشا وی دا خود ابو کفشه زیه دی اب دا ابو کفشه زیه خو و آقا هم آقا وقتی مشهور کرده و عربو که دا ده حسابی شده بیدی نشو دا شعره عبادت شروع کرده نو اگر چه دو قبیله غصر مرگری شوی خو عام عرب دا آقا مخالف وی نو زکه اغا تصابیه وی نبی علیه صلات و السلام دا عربو دا طول دینونو مخالفتو که نو دلتای پا دبانیم پا طول اگوله چه دا آقا نوسیو وی ده صابی شده وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى أَوْ يَقِينًا دَيَّ اللَّهُ هَلَكَ عَادِيَانُ لُمْبَنِي دنوح علیہ الصلات والسلام دا قوم نفس مشهور قومنا یو عادو عاد ارمزات العماد دی صفت رازی أهلك عادًا الأولى دیتا عاد لمبنی عادوی نتویم پا کی کم دے مبرد ذکر کردی دے بعد مفسرینو دا قول نقل کردی دے وی دویم سمودیان دے دا عاد الاولى چلا یادی نلوم دی عادیان اغا قوم د هود علیہ السلام او دویم عادیان دا قوم د صالح علیہ الصلات والسلام یعنی سمودیان دا ورپسی چی او دی الله هلاکړي دی عادیان نوم بنی ډیر طاقت ور خلقو د دیم رباړه د بلچا په دنیا کې راغی نه پسته دی راغلی د دی پشان اباده د بلچا نه وکړي په مټو کې ډیر مضبوطو دا باډو نه داسې لکه دنګ خجوره چی وسمود دا سمودیان د صالح علیہ السلام قوم په هنر کې ډیر مخ ګولکاری دی شو روکړې او په دنیا کې داغه ګولکاری داغه په آبادو کې وسمشت الله وی ما هلاکلو فما ابقا سوک داغه نه باقی پاتې شو او دی الله هلاک کړ او عاد لومبنه او سمودیان فما ابقا پس باقی نه پرې خو داغه نه یوتن وقوم نوح من قبل او قوم نوح علیہ السلام د دینه مخ کې دا لومبے قوم او دا ډیر مضبوط قوم او دا ډیر زیات مو ټول دنیا دا غینه ډکوا یا خپل علاقه دا غینه ډکوا لومبے پیغمبر اغي تراغه او سوره وخه پکې تیر کړو نهنی می پیړې پکې تیر نهنی م سواکارې پکې تیر انهم کانوا هم ازلم واتخا یقینا ودی ډیر ظالمان او ډیر سرکش دور سرکش نوح علیہ الصلات والسلام په نهنیم سو کال تبلیغ کی پاغی کی سور مسلمانانو صلی اللہ علیہ وسلم والمؤتفقتا اهوا او غاړو لشیوی مؤتفقا اړو لشیوی کلی سلور کلی صدوم پکې مشهورو قوم د لوط علیہ الصلات والسلام اغي سر الله سوک اغه اړو لشیوی کلی اهوا رو غرض الله د برینا ځکه جبرئیل علیہ السلام برو خېجو او دا اغه زینې قطر وشت او پس مکه بانی وردن نکلو کانی پی رو ورول داغی جوسا پس مکه بیانه دا پاتی شوی اغیی پا دی ورو مندل رو داغی پسی بانی رو دریاب دی فغشاها ما غشا پت کو دیلر اللہ ما غشا سلوی پتولو فغشاها ما غشا پت کو دیلر اللہ ما غشا دا ابحام دی او دا ابحام مفسرین وی دا تفخیم و دا تعظیم دا پا رہی سلوی پٹولو داغی قومونو نے یو سخت کارا کہ ترو سپوری ترو سپوری داغی آواز چاواری دو داغی دخپو کش چاواری دو سورت مریم پاخر کے اللہ ہوئی تیز تک کش آوری وی فغش شاہا ما غش شاہ دور پٹولو دا بل سکنی شکوری دا سورت چا اللہ کری وی فبی ای آلا ای ربک تتمارا نو پا کم یو نعمتنو دخپل ربانی تشک کے یو خونه ده بشمار نعمتونه و خصوصا پتابانه ای امت ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجموعی اگر گناہوں نے چپ پخوانو یو قوم کے بو یو قوم کے بو یا شرک یا طول کے او پداغی کے نقصان یا سنور ربی مارے اگر پا دی امت کی مجموعی طور نبل کی داغی نا یو پا ضربانے سے وا خدا اللہ رحم دے کنی دا دی کے چکمی نافرمانے دی او دا اللہ دا حکمون ماتول دی سرد مشرانو دا کشرانو کو اقتدار والا خلق دے او کلان دے خلق دے ار سوک دا خپل وسا خب برابر نافرمان دا رب العزت خدا اللہ حلم و صبر دے دے امت دا او دا دی استغفار دے نی حلاکی دکا پیغمبر دعا کری دا فبی ای آلائی ربی کتا تمارا نا اللہ پا کم نعمتونو بتشک دے هادا نذیر من النذر الاولا دا صداقت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخویف ذکر کو اس بات تا رسالت هادا دا پیغمبر و نذیر یرون کے دے من النذر الاولا دا غیر ان کوڑن بنونا سنگ چے غو دنوح علیہ السلام والسلام نوالت عیسیٰ علیہ السلام پوری دا ټول نظر تیر شوی دی یرون کی د خپل قومونو نو دا پیغمبر هم دا غی نه دی عزفت العزفه دا به کیسبت قیامت شو نزدې شو قیامت عزفه معنا څه ده نزدې کې دن کې آفت روان آفت یې کنه او ډیر لوی آفت عزفت العزفه دا په حقیقت کې د قیامت ورځ د قیامت نوم دی د قیامت تر ورځ ډیر نمونه دي یو بګه دار عزفه یعنی یو لوی آفت آفتونه ډیر دي خدا بګه ډیر لوی آفت ته اطامۃ الکبرى دام د قیامت نوم دي یو لوی مصیبت عزفت العزفه نزدې شو الله یا نزدې کی دن کې یکا ورپسې صورت کې الله یو اقتربت الساعه نزدې شو قیامت هلته ولا ساعن عمر کړه دلته ولا عزفن عمر کړه نزدې کې دن کې رته نزدې شو لیس لها من دون الله کاشفه نشتار دې د پارا من دون الله سیوا د الله نه کاشفتون د کاشفتون صفت ده نو موصوف څه شو اپټ دې نفس کاشفه دیو جن مفسرین معنا کی لیس لها من دون الله نفس قادره على كشف وقتها نشتر دی دا پارا سوا دا اللہ نا یو نفس خکارکون کے وقت داغی ترو سپوری جبریل اللہ علیہ السلام چاہتا ہوئی جو پلانی کال کے پلانی او لس کالا قیامت تپاتی نی زر کالا قیامت تپاتی نی یو ملیکی تپتا نشتا نو یو انسان تپتا نشتا تردیش جبریل اللہ علیہ السلام راگے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس حکمت ساعت ہوئی رسول اللہ قیامت بکلی پیغمبر و تب جواب کی مل مسئول عنها بأعلم من السائل و یہ دی خبر ہے کہ زما استائل ہم یو برابر دے جبریل لے جواب ور کی نو چی پیغمبر تا پتہ نشتا نو یو لاک و سلی رہزار انبیاء تا پتہ شتا نی وقت چا تا معلوم نی روز چا تا معلوم نی تاریخ چا تا معلوم لیس لها من دون اللہ کاشفا نشتر دا غید پارا سیوا دا اللہ نسوخ کارکون کی چی پا دیر وز بی او یقینی پتہ ہو لگی افا من هذا الحديث تعجبون دا زجر دے بے انکار القرآن حدیث نمرات قرآن آیا دا دے بیان نا تاسو تعجب کوئے دار تعجیبا و ناشناخ کارشو او تعجب دی کڑے ہو کنا تعجب مکی والا ہو کڑے ہو کنا چی دا لاس ساجیبا کارشو افا من هذا الحديث تعجبون قرآن او دا برن نازل شو او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې نازل شو نو دا تعجب کی ہمکی والا پراتو اللہ وی دے بیان نتا سو تعجب کوئے و تضحکونا او خنداگانی کوئے ولا تبکونا او جاڑینا انسان لخو دنیا کی خندان ندر آگلی او ندے خنداگانو لے پیدا شوی دے حدیث کرا دی چی کل دا آیات نازل شو دا کل نازل شو دا سورت کل نازل شو تا سو یاد دی درشتم سورت دا دې نمخ کې دوی صورتونه نازل شو نو دا خو ابتدایي حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دین رسو فما رؤیا النبی صلی الله علیه وسلم ضاحکا چا په خندا بیان دی لیدل نو دا خو په ابتدا کې نازل شو د رښکاله زمانه د نبوت خو لا پرته ده ناغی نرست پیغمبر چا په خندانه دی لیدلې وتضحكون حالانکه دا الله پیغمبر ته نوې فاین هاذا الحديث تعجبون دا نبی علیہ الصلات والسلام خوشحالی سوا خوشحالی دا امت دا پیغمبر غم سو غم دا امت نو چې انسان په دې باندې خوشاله شي چې زما امت کلمه وي زما امت جنت ته لاړ شي زما امت دا الله رحمت حاصل دا انسان غم هغه دا وګرځي چې زما دا قوم زما دا خلق یو خلق یو نسب یو یو نیکو د یو نیانه پیدا شوی وو نو ځان د پاره زه خوشحالي غواړم جنت غواړم رحمتونه غواړم زما د زړه درد دا چې دا ټول د قسم مسلمانان شو جنت ته لاړ شي افا من هذا الحديث تعجبون دلته الله جمع ذکر راوړی ده چې دا تا ته وي د ټول امت ته وي خو پیغمبر د دین وروسته بیا په خندا چا نه دي لیدلی ولې هغه سره د خپل امت غم و چې تاسو دا تاسو څه کوئ د شپې او د ورځې مګپ شروع کړی دی قرآن پورې خندا کوئ یا تاسو خنداګانې کوئ تاسو سره څه فکر نشته چې اپله بس کو قبر کې بس کو په حشر کې بس کو تاسو له جړا په کار د خپل حال باندې په خپل عقیده باندې په خپل ایمان باندې وان تم سامدون او تاسو لا پکې ټنګ ټکور سامدون مفسرین معنا کې دا غنا دا غنا غنا پیژنې دا غنا څه ته وي ټپې چاربیتې غزلې ربایانې دا زمونږ نومونه دي وان تم سامدون تورې بتا سری بیم بتغه گے باجا بتا سری ٹی وی بتا سری ڈرامی بتا سری آر یو شی چې پاغی کې نر او خزی دغه تمیز خو نشته نشته د نر آوازونه د خزو آوازونه خو چې دا غنا پکې راشي او دې ترې اسم غوږ کې خو دو نو په دې غوږونو کې به سبا دې انسان ته قلی ویلې کېږي او هغه به چول شي هغې نه بډه کېږي پیغمبر به چې په داسې ځای تېرېدنو غوږونو کې به ګوتې ورکړي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما كله چې په داسې محفل باندې تیریږي نو په عزت او په احترام سره تیر شه هغه خاله مور ده یا عزت او احترام دار چې ورسه هغه ته وایي مسلمانې کلمه دی ویلې ده مور او پلار دی مسلمانانو په اسلام کې پیدا شوی کار د کفارو کې دا خو د قرآن په مقابله کې راوتی اواز خو داره چې ته د الله خبره واره د پیغمبر خبره واره دا غوږو ته کوزه کا دا پسترگو بانی وگورا دا زورتا کوزا کا وجعل لکم السمع والابصار والافئده اللہ دا اسباب دا سر پارا در کلو پسترگو قرآن وگورا پا گوگونو بانی قرآن وارا نو پا دی زلبانی زن پا قرآن بانی پوا کا و تا خوص نور سونسو پا دی سترگو دیولی دلو نو اللہ در کل نعمت تا و تا پی گوری لعنتو پا خپل زن سر سو چکا وانتم سامدون وی تاسو غزل مزل او تپی چار بیتی تاسو دقشه کوای و دی پا رب تا قرآن دی دی وجن آخری خبر دعور توحید فاسجدو للہ وعبدو دی رشتم صورت او چه دانا دلی دو پیغمبروی نو حدیث کرا دی تاسو دی آیت دلان دیو گوار تفسیر روالی ار یو تفسیر رواقص نو مخی تا چه سوکم پا دغزے کیو کاغ انسانانو کاغ ملائکو کاغ مسلمانانو کاغ مشرکانو طولو اللہ پا سجدو لگولا نو دی وجن سجدہ رالا تاسو اس دایات ووری دو سجده پتا سراله ځان لاموي سجده پتا سراله نبی له سلام وي او هغه وخت کې لګ مسلمانانو ډیر کفارو او دې ټولو په یو ځای باندې الله ته سجده وکړه ځکه چې پیغمبر سجده وکړه نو ټولو په سجده وکړه هغه چې خطا شي اپ کې یو تنو بس یا به یو یا به دوو روایتو کې راځي چې دې سجده نه وکړي لکه یو پاغي کې په دې مشرانو کې په سردارانو کې هغه وي د ځمکې نه داسې خاورې راواغستي او تندی لے روڑی وی دار آلے نکی گی چیز دو کما پس مکا بانی او یو وی زردو کیو ما دا سے خاص پوی دم انا دا متلیب زیو نوی ارمان دی چه مام سج دا کرده وی خو ناقا پوی دن پا دی بانی زکا آقا نو کرده نو دا امر در توحید فسجدو للہ وعبدو هر کل چه دا اللہ دا سے پتو ندی چه پچا غم راولی و پچا خوشحالی راولی سوک جواندی کی و سوک ملکی او جوړه سوک ناری نه پیدا کی او سوک زنانه پیدا کی او بیا پیدا کولم پاغه باندې چاله مال او دولت ورکی او چاله غربت ورکی او غرب د دستورو رب د اسمانونو عادیان تباکو سمودیان تباکو قوم نوح تباکو قوم لوط تباکو نو هر کله چې هغه دیسی پتونو والا د نفس جدو لله وعبدو سجدہ لگاوے اللہ تا دا بندگی کے دا توحید نتیجہ رخ کلا وانه هو اضحك وابكى او بیشک دا اللہ دے خوشالی راولی پا خلق و بانی و غم دے سوک خاندی و سوک جڑی و انہو ہوا مات واحیا او یقینن دا اللہ دے مرگ راولی پا چا باندے چخو خشی او جون ورگی چالے چخو خشی لاغ طاقت و انہو خلق الزوجین الذکر والانسا او یقینن دے اللہ پیدا کری دے جوڑے نرو مادا من نطفت ندا تمنا دا غساس کی ناکل چو غردولی شی پر رحم دا زنانا کی وانا علیہ النشت الاخرہ او یقیناً پا دی اللہ بانے جوڑاول دی او زلبل یا جوڑاول دی روستی وانہو ہوا اغنا و اقنا او بیشک دا اللہ ہوا اغنا و اقنا دے سوک مالدار کی او سوک غریب کی وانہو او یقیناً دا اللہ ہوا رب الشعرہ دا رب دے دا غشیرا ستوری چارب بے عبادت کرو وانہو اہلک عادن الولا او یقینن دے اللہ تباکری دے عادیان نمبنی وسمود فما ابقا او سمودیان نسوکم دا غین باقی ندے پاتے کری وقوم نوح من قبلو او حلاک کرے او قوم دا نوح علیہ السلام دا دے نمخ کی ولی انہم کانوہم اظلم واتغا یقینن دی وو ہم یقیناً دی وو دی ډیر ظالمان او ډیر سرکشا والمؤتفقاتا او هغه اړولی شوی اول ټکړی شوی اهوا رو غردول الله د اسمان نه فغشاها ما غشا پټ کړه الله دی لرسل وی پټو چې بیان یې څوک نشي کولی فبی ای آلائی ربک تتمارا نو په کومو نعمتونو د خپل رب باندې شک کوی هذا دا پیغمبر نذیر یرون کے دے من النذر الاولا دا غیرون کڑم بنونا ازفت الازفہ نزدیشو اغا نزدی کی دن کی یعنی قیامت لیس لہا من دون اللہ کاشفا نشتا دا غید پارا سیوا دا اللہ نا سخکار کون کے چی دا غی وقت منتوخی افا من حاد الحدیث تعجبون آیا دا دی بیاننا تاسو تعجب کوئے و تضحكون او خنداگانی کوئے ولا تبکون او جاڑینا و انتم سامدون او یہ تاسو قصی و ینکی او یا دول سرنا و ہنکی فسجدو للہ و عبدو سجدو کے خاص اللہ تا و عبادتو کے داغو دا داغ خاص دا داغ